أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جس میں برجیں، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وشاہد، اور قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہونے والا ہے، وہ مشہود، اور اس کی جس میں حاضر ہوتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، ملعون ہوئے، موضوع ہوئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، آگ سی بڑے ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین، اور وہ اس ظلم پر جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے شہود، اپنی آنکھوں سے اس ظلم کو دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم، اور نہیں بدلہ لے رہے تھے وہ ان ایمان والوں سے، الا یؤمنوا، مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لا چکے تھے، باللہ العزیز، اس اللہ پر جو زبردست ہے، الحمید، جو خوبیوں والا تعریفوں والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ جس کی حکومت ہے آسمانوں میں، والارض، اور جس کی حکومت ہے زمین میں، واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر ان ظالموں نے توبہ بھی نہ کی، فلهم عذاب جہنم، ان ظالموں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا، ولهم عذاب الحریق، ان کے لیے جلانے والا عذاب ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، لهم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ذلک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سارے حضرات رب سے دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ بروج کی ابتدائی چند آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک چند چیزوں کی قسم کھا کر کے ایک ظلم کی داستان آپ کو سناتے ہیں. اور رہتی دنیا تک, جب تک دنیا موجود ہے, قرآن کریم کی زبان سے یہ ظلم کی داستان سنتے رہیں گے. ظالم بھی سنیں گے, مظلوم بھی سنیں گے. ظلم کے واقعات, داستانیں دنیا میں ایک دفعہ نہیں, کئی مرتبہ یہ ظالموں نے ظلم رچائے ہیں, اور مظلوموں کے خون کے ساتھ وہ کھیلتے رہے ہیں. لیکن اللہ کی عجیب شان ہے کہ جب جاتے ہیں تو پھر پکڑ بھی لیتے ہیں, اور دنیا میں بھی ایسے پکڑتے ہیں کہ پھر کوئی بچانے والا ملتا بھی نہیں, اور جب آخرت میں پکڑیں گے تو وہ پکڑ ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو اصل یہ ہے کہ یہ ظلم کی داستانیں کوئی نئی داستان نہیں, یہ ہمیشہ ہوتی چلی آئی ہے. ان آیتوں میں بھی اسی طرح ظلم کا ایک قصہ, جو ظالموں نے مظلوموں پہ ظلم کیا تھا, ایک قصہ سنا کر کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور مظلوموں کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. جب اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں, ان کو ظالموں کا نشانہ بنا دیتے ہیں, وہ ظالموں کا نشانہ بن جاتے ہیں. جیسے کہ خدا کے نبیوں کو, ولیوں کو بھی ہر دور میں ظالم نشانہ بناتے رہے, وہ نئی بات نہیں ہے. تو ان آیتوں میں چند باتوں کی قسم کھا کر کے اللہ پاک اس ظلم کی داستان, ظلم کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, خندقوں والے مارے گئے, خندقوں والے ملعون ہوئے, لعنتی ہوئے, مغضوب ہوئے, ان پہ اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا. النار ذات الوقود, وہ خندقیں جو بڑی ایندھن والی تھی. ظالموں نے زمین میں خندقیں کھودی, بڑی بڑی خندقیں کھودی, اور پھر بڑی لکڑیاں جمع کر کے پھر آگ جلائی. ایسی شعلے مارنے والی آگ میں انہوں نے کیا کیا کہ ایمان والوں کو جلانا شروع کر دیا. اذ ہم علیہ قعود, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ ایمان والوں کو آگ کی بری ہوئی خندقوں میں جلا کر کے تماشا دیکھ رہے تھے. اذ ہم علیہ قعود, وہ ان کے آس پاس بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے. لیکن ظالم اتنے سنگ دل تھے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے تھے کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ ظلم دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوتے تھے. آخر انسان ہے, انسان کے دل میں رحم بھی آ جاتا ہے. بعض کافر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا, لیکن ان کے دلوں میں بھی رحم آ جاتا ہے, ان میں انسانیت شرافت ہوتی ہے, اور بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کوئی ترس, کوئی رحم نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں, یعنی سوچتے کہ تمہاری ذلت اور رسوائی گزری ہے, یہ کیا کارنامہ. اور یہ خدا کے قہر و غضب کو دعوت دینے کا یہ کارنامہ ہے. اور یہ سمجھا رہے ہیں جس طرح وہ ظالم ملعون ہوئے ان پہ اللہ کی لعنت ہوئی, یہ بھی ایسے ہی ہوں گے. اس لیے کہ جب جرم ایک ہو تو سزا ایک ہی ہوتی ہے. خدا کا قانون تو سب کے لیے دنیا ایک ہی ہے, اس میں یہ فرق نہیں کہ امیر ہے یہ غریب ہے, پڑھا ہوا ہے پڑھا ہے, یہ وقت کا بادشاہ ہے یہ وزیر ہے فلاں. اللہ کا قانون سارے بندوں کے لیے ایک ہی ہے. اور نبیوں نے دنیا میں اللہ کا قانون جاری کیا, نبیوں نے اور کوئی کام نہیں کیا, نبیوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے, یہ شریعتیں دے کر کے بھیجی ہیں. شریعت کہتے ہیں احکام شریعہ, خدا کے حکموں کا نام. اس میں عبادات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, اور حکومت بھی ہے کہ حکومت کرو گے تو کیسے کرو گے. اس لیے کہ حکومت یہ خدا کی امانت ہے, کسی کے باپ کا ورثہ نہیں. اللہ نے حکومت کرنے کا طریقہ بھی حکمرانوں کو سمجھا دیا, جو قسمت والے تھے انہوں نے مان کر کے اپنی حکمرانی میں حکومت میں اپنا قانون جاری نہیں کیا, خدا کا قانون جاری کیا. جیسے مسلمانوں میں ایسے کئی بادشاہ گزرے ہیں, خلفائے راشدین جو سر فرست ہیں, جن کی زندگیاں جنہوں نے ملک فتح کیے, شہر فتح کیے, اور مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ مسجدیں بنائی ہیں, مسجدوں کو کرایا نہیں مسجدیں بنائی ہیں, جگہ جگہ مدرسے قائم کیے, قرآن کے درس قائم کیے, لوگوں کو دین سکھایا, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, جوانوں بوڑھوں کو, اللہ کا دین سکھا کر کے اللہ کے بندوں کو خدا کے ساتھ جوڑا ہے, یہ خدا والے بن جائیں. خلفائے راشدین کی زندگی اسی طرح گزری ہیں. اور ان کے بعد بھی جو مسلمان حکمران ایسے دنیا میں آئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا قانون نافذ کیا. آپ کے بر صغیر میں مسلمان حکمرانوں نے صدیوں تک حکومت کی, صدیوں تک. ان میں مختلف قسم کے رہے ہیں, کفار مشرکین کے یار بن کر کے بھی رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کے بھی وفادار بن کر کے رہے ہیں. یار ان کے بھی ہوتے ہیں, وفادار بھی ہوتے ہیں. دنیا کا معاملہ اسی طرح چلا آیا, جو اللہ اس کے رسول کے وفادار تھے انہوں نے بر صغیر میں خدا کا قانون جاری کیا. فتاوی عالمگیری کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. یہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا مرتب کردہ, یہ بڑا انصاف والا بادشاہ تھا, مغلیہ خاندان کا. اس نے اپنے دور حکومت میں, یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بھی تھا, بڑا ولی بھی تھا, بڑا پردہ انسان تھا, ایک درویش حکمران ہوا ہے, انصاف پسند ہوا ہے. جب خدا کا قانون جاری ہو جائے تو سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں, کفار مشرکین کو بھی انصاف ملتا ہے, اپنوں پرائیں سب کو انصاف ملتا ہے, کسی سے بے انصافی نہیں ہوتی. شریعت کا یہ حکم نہیں کہ کفار مشرکین کو ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے. وہ کافر پچھلے گئے تو وہ جانے اس کا کفر جانے, ہم کسی کے کفر کے ٹھیکیدار ہیں بھائی؟ ہم نے تو اخلاق کے ساتھ اسے دین سمجھانا ہے. کسی کا جی جائے تو مان لے, نہیں جاتا تو بے شک نہ مان لے. کیا خدا کا دین کسی کا محتاج ہے؟ نہ میرا محتاج, نہ آپ کا محتاج, نہ کسی اور کا محتاج. اسلام نے تو اخلاق سکھائے, رحم سکھایا, قربانی ایثار سکھائی, حکمرانوں کو یہ سمجھایا کہ اپنی ضروریات بعد میں پوری کرنی ہے, خدا کے بندوں مخلوق کی ضروریات پہلے پوری کرنی ہے. اصل حکمران تو وہ بننے کے حال ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں کوٹھیاں بنائے. تمہارے ایوانوں میں بجلی بند نہیں ہوتی, سوئی گیس بند نہیں ہوتا, ضروریات کی زندگی ساری مہیا ہے, لیکن غریب مسکین بیچارہ جو ہے وہ بند بھی نہیں ادا کر سکتا. صاف ستھرا پینے کے لیے پانی بھی بعض علاقوں میں نہیں ملتا. یہ حکمرانی, یہ انصاف کی حکمرانی نہیں. جب حکمران چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلتے ہیں. 12 مئی کا واقعہ کراچی میں سب لوگوں کے سامنے دنیا نے دیکھا. چیف جسٹس صاحب وہاں گئے تھے, کیا وہاں جانا کوئی جرم ہے؟ اور اگر لوگ محبت پیار کے ساتھ اگر ان کے استقبال کی نکلے ہیں تو کسی کے استقبال کے نکلنا کوئی گناہ ہے بھائی؟ امریکہ کا صدر آ جائے, وزیر آ جائے, اس کے استقبال کے سارے حکمران جاتے ہیں, کافر مشرق کے استقبال کے. اگر وہاں کراچی کے مسلمان اپنے محبت شوق پیار سے نکلے ہیں استقبال کے لیے, اس کو جرم تو نہیں, گناہ تو نہیں. لیکن وہاں کیا کیا گیا؟ ان نیت مسلمانوں پر کیا ہے؟ گولیاں برسائی گئیں اور کراچی کے نوجوان مسلمان ان کی لاشیں سڑکوں پہ تڑپتی رہی, لاشیں اٹھا کو سکتا نہیں رہا. ہر طرف ظلم کا دور دورہ, مسلح دستے پھر رہے ہیں, پولیس والے ہیں لیکن وہ غائب ہوئے ہیں. مسلمانوں کی لاشیں سڑکوں پہ تڑپتی رہی اور زخمیوں کو اٹھا کر کے اسپتال میں لے جانے والے آدمی نہیں ملتے تھے, ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا, کون اٹھا کے لے جائے گا؟ لیکن موجودہ حکمران نے کوئی نوٹس نہیں لیا, پرواہ تک نہیں کی. کہتے ہیں جناب ملک میں قانون ہے, لال مسجد والوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا. کیا ملک میں قانون ہے؟ ملک میں کوئی قانون نہیں, فرد واحد کی حکومت. امریکہ برطانیہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں, کوئی قانون نہیں. دن دہاڑے کسی کی دکان کو لوٹ کر کے اس مسلمان کی دکان کا صفایا کر جائے تو کیا کسی چور ڈاکو کو آج تک پکڑے گئے؟ اور پکڑ کر کے مسروقہ مال اس مالک کے حوالے کیا گیا, وہ پیش کر سکتا ہے؟ ہمارے ٹیکسلا کے بازار میں مغرب کی نماز ہو رہی ہے, زرگر برادری کا ایک مسلمان ہے, دکان پہ ہے بےچارا, بند کر رہا تھا, ڈاکو آئے, اس نے مداخلت کی, گولیاں برسائیں, لاکھوں روپے کا سامان لوٹ کر کے لے گئے. ابھی تک وہ مسروقہ کا مال ان کو ملا نہیں, اور ڈاکو پتہ نہیں پکڑے گئے گئے, جب پکڑتے ہیں بے گناہ لوگوں کو ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ ملک میں بنا کون سا قانون موجود ہے؟ یہ حکمران جو برسر اقتدار آئے ہیں کہ کس قانون کی بنیاد پہ ہیں؟ وہ قانون ہے؟ کسی قانون کا قانون ہے ہی نہیں. جمہوریت کا صرف نام ہے جمہوریت, کوئی جمہوریت نہیں. پچھلے دنوں میں گل حمید صاحب کا بیان اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا, اس نے کہا کہ 5 سال جتنے گزرے ہیں ان سب سے جو تنخواہ انہوں نے وصول کی ہیں اسمبلیوں کے ارکان نے, وزراء وغیرہ نے, انہوں نے کیا کام کیا؟ ملک کو تباہ برباد کی ہے. اور جنرل مشرف سے اس نے درخواست کی ہے کہ میں پاکستان کے مسلمانوں سے کہتا ہوں تم اس سے درخواست کرو خدا کے لیے ہمیں معاف کرو, اب حکومت سے استعفی دے دو اور ایک ناکام حکمران ہونا تسلیم کر لو. یہ حمید گل کا بیان تھا. اس نے کہا ان سے 5 سال کی تنخواہیں الاؤس وغیرہ سارے وصول کرنے تھے, انہوں نے کیا کام کی سوائے ظلم کے؟ تو حاصل یہ ہے کہ ظلم کی ہولی کھیلنا کوئی نئی بات نہیں, ظالم کھیلتی رہتے ہیں. ان آیتوں میں بھی اسی قصے کا بیان ہے. ایک نوجوان بچے کو اللہ نے ایمان دے دیا, قصہ بخاری شریف مسلم شریف کے اندر, مسلم میں حدیث کی کتاب میں موجود ہے. ظالم کافر بادشاہ تھا. اس کے پاس ایک جادوگر یا کاہن رہتا تھا, بوڑھا ہو گیا, مرنے کا وقت آیا. اس نے بادشاہ سے کہا جی کہ میں تو مرنے کے قریب ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, تو کوئی ہوشیار سمجھدار لڑکا میرے سپرد کیا جائے تاکہ میں اس کو یہ جادو کے علم سکھا جاؤں, یا کاہن تھا کہانت کے علم سکھا جاؤں, تاکہ میرے مرنے کے ساتھ یہ علم مٹ نہ جائے بلکہ باقی رہے, یہ جادو وغیرہ کا علم باقی رہے. یہ کفریہ علم ہے. بادشاہ وقت نے ایک ہوشیار سمجھدار ذہین لڑکا اس کو سپورٹ کر دیا. مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ لڑکا روزانہ ساحر کے پاس جا کے جادو سیکھتا, خدا کی شان راستے میں ایک راہب رہتا تھا. راہب اس کو کہتے ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پابند. اس وقت دین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچا دین تھا, برحق تھا دنیا میں. یہ قصہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ذکر ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے 70 سال پہلے کا ذکر ہے. وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس بھی جاتا, راستے میں راہب کے پاس بھی بیٹھتا, اور مجلس کا اثر تو ہو ہی جاتا ہے میاں. اچھی مجلس میں بیٹھو گے تو کبھی نیکی کا رنگ آ ہی جائے گا, دل میں خدا کا خوف پیدا ہو ہی جاتا ہے, اور اگر گجری مجلس میں بیٹھو گے تو پھر دل میں زنگ لگتا ہے اور پھر نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے, گناہ آسان ہو جاتے ہیں, یہاں تک آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے, یہ آدمی خدا کا باغی ہو جاتا ہے, مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے. وہ صاحب کے پاس بیٹھنا شروع ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکا خفیہ طور پہ اس رحم کے ہاتھ میں مسلمان ہوا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے, اس وقت وہی کلمہ برحق تھا دنیا میں, اب ساری دنیا کے لیے ایک ہی کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اسی کلمے میں نجات ہے. آپ کا کلمہ سارے نبیوں کا کلمہ ہے, آپ کی اتباع سارے نبیوں کی اتباع ہے. قرآن پاک کو حکم عمل کرنا, ساری آسمانی کتابوں پہ عمل. مسلمان ہو گیا. خدا کی شان, ایک دن اس نے دیکھا کچھ شیر وغیرہ ہے, اس نے راستہ روکا ہوا ہے اور خلق خدا پریشان کر گیا. اس لیے شیر کو ہٹانا کو آسان تو نہیں, درندہ چیرنے پھاڑنے والے. جب اس نے دیکھا کہ راستہ روکا ہوا ہے, خدا کی مخلوق پریشان ہے, اس نے پتھر لیا, اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ راہب جس کے ہاتھ پہ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر کے میں مسلمان ہوا ہوں. مسلمان کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہونا, آپ کو فرما بردار بنا. اگر صاحب کا دین سچا ہے, جب میں پتھر ماروں تو یہ شیر مر جائے, اور اگر جادوگر کا دین سچا ہے تو پھر نہ مرے. اس نے یہ دعا کی اللہ سے, دعا کر کے جب پتھر مارا خدا کی شان شیر مر گیا. جب شیر مر گیا لوگوں میں بڑی شہرت ہوئی کہ لڑکے کو خاص علم جانتا ہے. اب پتھر سے شیر جو مرتا ہے تو خدا کے مارنے سے مرتا ہے, ورنہ پتھر سے کیسے مرے گا. لیکن اللہ کو طاقت ہے کہ وہ مروا سکتے ہیں, وہ مچھروں سے مروا سکتے ہیں. یہ اس لڑکے کی کرامت. خیر بڑی شہرت ہوئی, یہاں تک ایک نابینے کو علم ہوا اس لڑکی کی کرامت کی شہرت کا, بڑا صاحب کرامت بزرگ ہے. وہ آیا کہنے لگا جی کہ میری آنکھیں درست ہو جائیں, میں نابینا ہوں. اس نے کہا کہ میں درست نہیں کر سکتا, درست کرنے والے اللہ, اس کی وحدانیت کو توحید کو مان لو, کلمہ پڑھ لو تو میں دعا کروں گا. مجھے یقین ہے کہ اللہ بینا بنا دیں گے, جو نابینا بنا سکتے ہیں بینا بھی بنا دیں. اس نے وعدہ کیا, یہاں تک کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس لڑکے نے دعا کی اللہ کے سامنے, فریاد کی, اللہ نے اس کو بینا بنا دیا. اب رفتہ رفتہ شہرت ہوئی, بادشاہ کے ہاں یہ واقعات پہنچے. بادشاہ ظالم تھا, کافر مشرک تھا, وہ آگ بگولا ہو گیا یہ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دنیا میں غالب ہو جائے, کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں, کیسے ظالم برداشت کر سکتا. اس نے تینوں کو بلایا, وہ راہب جو تھا اس کو بھی, نابینے کو بھی قتل کروا دیا. لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی سے, اس کو گراؤ, خدا کی شان جو لے جانے والے تھے وہ خود گر کر کے ہلاک ہو گئے، لڑکا بچ گیا. جب اللہ بچانا چاہے تو کون ضائع کر سکتا. واپس آ گیا تو پھر بادشاہ نے کہا اس کو دریا میں غرق کر دو، لے جانے والے جو تھے وہ غرق ہو گئے، یہ بچ گیا. جب محفوظ بچ گیا تو لڑکے نے کہا اگر مجھے قتل ہی کرنا ہے تو میں اپنے قتل کا خود طریقہ تدبیر بتاتا ہوں. اس نے کہا کیا تدبیر؟ اس نے کہا لوگوں کو جمع کرو مجمع میں، میدان میں اللہ کی مخلوق کو جمع کرو، ان کے سامنے مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور یہ پڑھ کر کے تیر لگاؤ بسم اللہ رب الغلام. ہم تیر مارتے ہیں اس اللہ کے نام پہ جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ پڑھ کر کے مجھے تیر مارو تو مجھے لگے گا تو میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب یہ پڑھ کر کے تیر مارا گیا تو وہ لڑکا شہید ہو گیا. یہ نظارہ دیکھ کر کے سینکڑوں لوگ جو کافر مشرک تھے ان کی زبان سے نکلا آمنا برب الغلام، ہم نے اس رب کو مان لیا جو اس لڑکے کا رب. سب نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اب بادشاہ کے جو وزیر ہوتے ہیں خوشامتی وزیر بھی ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے، نے کہا کہ جناب پہلے تکہ دکہ مسلمان ہوتا تھا، اب تو سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہو گئے، یہ تو بڑی پریشانی بن گئی. بادشاہ نے کہا کہ اچھا ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ دنیا تماشا دیکھے. اس ظالم نے حکم دیا کہ خندقیں کھودو بڑی گہری، لکڑیوں سے بھر کر کے آگ جلاؤ، اور جب آگ سے بھر جائے تو پھر اس نے اعلان کیا کہ جو شخص اسلام تو نہیں چھوڑے گا ہم آگ میں جلا دیں گے. سینکڑوں کو پکڑ کر کے لائے گرفتار کر گئے. لیکن جب ایمان سینے میں آ جائے تو پھر جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں نکل سکتا، ایمان شاید ایسی ہے. انہوں نے جلنا تو قبول کر لیا لیکن ایمان نہ چھوڑا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک عورت جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا معصوم دودھ پینے والا، اس کو لایا گیا، یہی مطالبہ کیا گیا کہ آتے صدام کو چھوڑ دیں یا جلنا پڑے گا. وہ عورت بیچاری کچھ تردد میں پڑ گئی، معصوم بچہ آخر عورتوں کے دلوں میں نرم ہوتے ہیں. خدا نے بچے کو گویائی دی، بولنے کی طاقت دی. بچے نے کہا اما اسبری فانک الحق، اے میری اما تو صبر کر، تو دین حق پر ہے، دین حق پہ مرنا شہادت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے لڑنے والے کئی ہوتے ہیں، کوئی کس مقصد کے لڑتا ہے کوئی کس مقصد کے لڑتا ہے، تو شہادت کی موت کسے ملے گی، اللہ کے نام مرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا لتکون کلمۃ اللہ العلیا فی سبیل اللہ، شہید وہ ہوگا جو اس مقصد کے لڑے تاکہ خدا کے قانون کو بالا دستی حاصل ہو. زمین خدا کی، آسمان خدا کا، مخلوق خدا کے، بندے خدا کے، پالنے والا خدا، پھر نظام بھی تو خدا کا ہونا چاہیے یا امریکہ برطانیہ کا ہونا چاہیے. فرمایا جو اس مقصد کے لیے لڑتا ہے وہ فی سبیل اللہ، اس کی موت اللہ کی راہ میں اور شہید ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں مجبور کر کے آل بیت کی عورتیں معصوم بچے ان کا پانی تک بند کر کے میدان کربلا میں ظلم کر کے تماشا دیکھتے رہے، آخر وہ تماشا کب تک رہا؟ خدا نے ظالموں کو پکڑ لیا، وہ یزید بھی گیا، شمر بھی گیا، عبید اللہ ابن زیاد وہ بھی ذلیل ہو گئے. آج تک مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور بھی یہ تھا کہ ظلم ختم ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا تھا، جو خلفائے راشدین نے جاری کیا. ان کا قصور بھی یہ تھا. لال مسجد والے جامعہ حفصہ کی طالبات اور بچیوں اور بچوں کا قصور بھی یہ تھا کہ ملک میں خدا کا نظام جاری ہو. 60 سال سے یہ مسلمان ظلم کی چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں. ایک ظالم جاتا ہے, دوسرا مسلط, وہ جاتا ہے تیسرا مسلط, اور یہ وہاں سے تیار ہو کر وہاں سے بھیج جاتے ہیں. اب خدا کے بندوں کے خدا کا قانون جاری ہونا چاہیے, ان بچوں اور بچیوں نے اس مقصد کے لیے جانے دیے. جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں تیروں اور تلواروں کے بارش میں نماز پڑھی, گزشتہ جمعہ مولانا عبدالرشید غازی نے ان معصوم بچوں نے طلبا اور طالبات جو قال اللہ قال رسول پڑھنے والے تھے, پاکستان کی فوج کی آرمی کی گولیوں اور بموں کے سائے میں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دکھا دیا, ہم جب تک زندہ رہیں گے مسلمان جب تک زندہ رہے گا اللہ اس رسول کو وفادار بن کر کے رہے گا, ہم امریکہ برطانیہ کا وفادار یار نہیں بن سکتے اور نہ ان کے یاروں کے دوست بن سکتے ہیں, ہماری یاری اللہ اس رسول وسلم کے ساتھ ساتھ. ان بیچاروں کا کیا قصور تھا, میدان محشر میں یہ مارنے والے بھی آئیں گے مار کھانے والے بھی آئیں گے, ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم بچے بھی آئیں گے, یہ مسلمانوں کی معصوم بچے بھی آئیں گے اور مسلمانوں کے بچے یہ بھی آئیں گے, مرنے والے بھی آئیں گے. ہمیں تو دکھ یہ ہے کہ آرمی مسلمان ہماری اپنی آرمی ہے, ان میں آرمی کے بہت نوجوان خوبصورت نوجوان وہ بھی مارے گئے. یہ نقصان ہمارا ہے, ملک ہے مسلمان قوم کا, حکمرانوں کا نہیں ہے, ہمیں اس کا بھی صدمہ ہے. کیوں صدمہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور اس قربانی کی برکت سے اللہ پاک اس ملک میں اپنا نظام عملی طور پہ نافذ فرمائے, مسلمانوں کو غیرت دلائے تاکہ مسلمان جان مال تو لگنے والا ہے, لگے تو اللہ کے دین کی بالادستی کی لگے. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اعلان بھی سن لیں, یہ غالباً 15 جولائی کو مغرب کی نماز کے بعد حاجی یہ حاجی صاحب کا ڈیرا ہے, پتہ نہیں کیا نام مجھے یاد نہیں رہا بھائی, یہاں جی بابر صاحب کے ڈیرے میں مغرب کی نماز کے بعد عظیم الشان سیرت خاتم النبیین شہداء ناموس صحابہ کنفرنس منعقد ہو رہی ہے, جس میں خصوصی طور پر رئیس المناظرین حجت الاسلام قائد ملت اسلامیہ جانشین حضرت فاروقی شہید مولانا حجی شیر حدی صاحب کا خطاب ہوگا. مولانا کا وجود اس وقت امت مسلمہ کے لیے ایک سرمایہ ہے, مولانا کی تشریف آوری سب کے لیے سعادت ہے, اس لیے آپ اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں. وما علینا الا البلاغ.